بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده جاء فضيلة الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى. كتاب darsa iliyoisha tulielezea masala yanayofungamana na kumhukumu mtu atakapofanya madhambi makubwa. Tukielezea i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa katika msingi kama huu. Leo insha Allah tunaingia nukta nyingine ndani ukurasa wa 50. Al-mu'taqadu sahih fi sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. I'tiqad iliyo saha au iliyo sahih kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je, kwetu sisi Waislamu tunatakaniwa tuwe na imani gani kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Sabian Sheikh rahimahullah ta'ala asema, wa min aqaid ahli sunnati wal jamaa, na miongoni mwa i'tiqadi za ahli sunnati wal jamaa mahabbatu ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa muwalatuhum, na vile vile kuwapenda au kuwanusuru endapo watatokea mtu ni mwenye kuwatia dosari masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni wajibu kwako wewe Muislamu kuwatetea masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa taradhi anhum, na kusema radiyallahu ta'ala anhum kwa wao. Endapo atakutaja sahaba yote unatakikaniwa umwombee radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao. Walistighfari lahum, na vile vile uombee Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ili Allah awasamehe masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wathana'u alayhim, na unatakikaniwa uwasifu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahihi ndio i'tiqadi ya ahli sunnati wal jamaa. Endapo mtu atakosa hizi akawa ni mwenye kuwasimanga na kuwazungumza vibaya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huu si katika ahli sunna. Kurasa 50, si katika ahli sunna. Ahli sunna kweli kweli haezi kuwatia dosari masahaba wa mtume, na lao atafanya jambo kama hili atakuwa shatoka katika Uislamu. Tutakujielezea huko, kwa sababu sahaba mmoja ukimtia dosari ushajiingiza katika mali pabaya, achilia mbali kwa kufurisha. Ndio katika baadhi ya Sheikh Bakar Abu Zaid katika kitabu chake kielezea hilyatu talib alilm, pambo la mwanafunzi. Akasema at-ta'an fi sahaba zandakatu makshufa, ukimtukana sahaba huu ni unafiki ambao uliowazi. Sasa hakuna unafiki mbaya zaidi kama mtu atakapotukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sahihi ndio i'tiqadi ahli sunna. So kimwona mtu yote ambaye anawatia dosari masahaba wa mtume, hasa hasa huku kwetu watu kumeenezwa fikra mbaya kwa masahaba kadhaa kama Muawiya. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa kunazungumza na mzee mmoja, basi kawaambia katika utawala Muawiya radhiallahu ta'ala anhu alifanya kadha. Akasema usimtaje huyu mtu, mtu mwovu. Naambia uovu wake kwa wapi? Huyu mtu ni mwovu. Sasa nini kwa kumchukia Muawiya radhiallahu ta'ala anhu? Nikaanza kumwelezea Muawiya shemeji yake mtume. Mtume ameoa dadake Umu Habiba, Ramla binti Abi Sufyan. Muawiya ni katika waandishi wa wahi wa mtume. Huyu Muawiya. Nikamwambia Muawiya katika hadithi za iftirak kuwa umma huu utafarikiana makundi 73, Muawiya amepokea. Nikamwambia huyu Muawiya ndio aliyopokea ile hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man yudillahu bi khairan ifaqihu fi din. Allah kimtakia mtu khairi humfahamisha dini. Ni huyu Muawiya. Nikamtajia sifa zake nyingi sana, lakini ikawa mtu haelewi. Ah, nenda. Nikamwambia hizi ni itikadi za Kishia. Ndio hivyo. Sasa Muawiya ni katika sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Au Amr bin As. Au Abu Sufyan. Au Abu Huraira. Kaona watu wanazungumza vibaya, wasema kwa sababu Abu Huraira alislimu akiwa ni mzee sana, miaka zaidi ya 40 na. Alafu sasa mtu asema itakuwa vipi aifadhi hadithi zote zile? Kwa sababu Abu Huraira ndio sahaba ambaye alikuwa anaongoza kwa hadithi. Lakini hajui kuwa Abu Huraira aliombewa dua na mtume. Kwa sababu watu wa Makka walikuwa kishirika na tijara, biashara, watu wa Madina walikuwa kishirika na ukulima. Sasa Abu Huraira akawa hana kipaji hicho wala hichi, akawa ni kumlazimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwombea dua, akawa hasahau chochote ambacho zakachoambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahihi ndio i'tiqadi ahli sunna, masahaba wote tunawapenda, tunawanasuru, tunasema radhiallahu ta'ala anhum, tunawaombea istighfar. Haya maneno shekhe ameyataja, Sheikh Abdul Salam, haya maneno yake, lakini ataleta ushahidi wa aya. Na hivi ndio ilivyokuwa salafu swale, wanataja maneno yao yanalingana na Qur'an na Sunna. Asema qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, was-sabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirin wal-ansar, miongoni mwa muhajir. Muhajir ni watu ambao walitoka Makka wakaja Madina. Wal ansar, na ansari ni watu wa Madina ambao walinyakua nusuru zao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walladhina taba'uhum bi ihsan, na wale watakofuata hawa kwa wema, ambao ni khalaf, ikinasie leo sisi na tabi'in wanaingia hapa, lakini kwa wema. Hapa imekuwa qayd, shart, sisi kwa wema. Radiyallahu anhu wa radhu anhu, wao watakuwa radhi na Allah na Allah atawaridhia wao. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah atawaandalia pepo ambayo chini yake inapita mito. Khalidina fiha abada, wataketi humo ndani ya pepo milele. Dhalika alfawzu alazim, huko ndiko kufaulu kuliko kukubwa. Sheikh Abdul Salam rahimahullah ta'ala asema, faradhiyallahu ta'ala anissabiqina, Allah akawaridhia waliotangulia, yani muhajirin wal ansar, min ghairi ishtiratin ihsan, pasi na kuwekea sharti ya wema. Yani Allah amewaridhia masahaba bila kufanya wema, kuwekea sharti ya wema. Ashawaridhia. Walam yardha anit tabi'in, na Allah hakuwaridhia wa tabi'in waliokuja baada ya masahaba, illa an yattabi'uhum bi ihsan, isipokuwa wafuate wao kwa wema. Sasa sisi tukitaka Allah aturidhie mpaka tuwafuate masahaba kwa wema, lakini wao hawakuwekewa sharti hii. Sasa hii inaonyesha wazi kuwa hawa watu hatuwezi kuwafikia. Tutaelezea leo inshallah, tutakuja zungumza fadhila. Hawa watu hatuwezi kuwafikia, ni watu ambao hawana mfano wake, ni watu ambao hawana mfano wake. Wewe fikiri inawezekana wewe ukatoka jihadi ukapigana na babako ukamua, ukenda vita babako yuko katika upande wa makafiri na ukasimama kisawa sawa kama mwanae wako ukamua, inawezekana kwetu sisi? Ni ngumu. Mtihani mdogo mtu amshinda. Mtu amealikwa harusi na rafiki yake, ankwenda ndani ya holi, haya mchanganyiko wanaume na wanawake, kuna mziki, kuna mambo yote ya haramu. Asema wajua, nikiondoka na rafiki yangu ataniona mimi sijui. Sasa mtihani huwa kushinda yeye. Sahawa Allah subhanahu wa ta'ala aliwaridhia. Saige kwa sharti, sisi tukitaka turidhie na Allah tuwafati wao kwa wema. Hii dalili au hii aya yeka wazi kuwa ni wajibu kwa kila Muislamu kufata salafu saleh, kufata wema waliotangulia, ndio uongofu. Lakini tukiwa tutakuwa hatuwafati hawa, basi tutakuwa ni wenye kuangamia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw, mtakapoamini kama walivyoamini maswahaba mtakuwa mshaongoka. Wa in tawallaw, au mkijifanyia kuwa nyinyi wafanya kengeuka kuacha, mtaingia katika shiqaq, katika maangamivu. Sasa hii aya ikawazi kuwa tunatakana tuwafuate maswahaba, wala sikufuata tablighi Muhammad Ilyas, wala kufuata Hasan al-Banna ikhwal muslimin, wala kufuata Muhammad Surur Zain al-Abidin Sururi, la, nafuata nini? Salaf. Hii aya ni moja wapo, licha kuwa watu wanachukia, lakini ndio ukweli. Tuzungumze. Sheikh rahimahullah ta'ala akaendelea, sasa hii aya kwa wale ambao wenye kuwatukana Muawiya ashapata makosa, kwa sababu Muawiya yuko hapa Muhajirin, ni hapa na tutakujelezea huku mbele. Muhajirin wana thawabu nyingi kuwashinda Ansar, mpaka ikija katika khilafa ni yao, khilafa ya Muhajirin si Ansar, tutakujelezea huku mbele. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, laqad radiyallahu, na hakika Allah amewaridhia, anil mu'minin, amewaridhia waumini. Waumini kina nani? Maswahaba yukusuriwa hapa. Idh yubayi'unaka tahta shajara, wakati walipokubai wewe chini ya mti. Na hii Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alimtuma mjumbe wake, kama inavyojulikana kawaida kutuma mjumbe katika sehemu fulani, na mjumbe hauawi, lakini makhawariji wanashangaa wanaua jumbe hauawi. Sasa alipokwenda Uthman radhiallahu ta'ala anhu Makka, ikatoka diayat, diaya propaganda kuwa Uthman ameuawa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akakasirika sana, kwa nini wamemuua? Basi Mtume akasema, na mimi naandaa jeshi kwenda kupambana na wao. Sasa wakao kwa katika chini ya huu mti pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mkono huu ni wa Uthman. Wakaja masahaba wote wakambai Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekubai Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutapambana na wao hata kama tutauawa, lakini tutaenda huko. Ndio Allah akasema, na hakika Allah amewaridhia waumini walipo kuchagua wewe chini ya mti wakubai. Tena hii aya Allah sema, fa'alima ma fi kulubihim, Allah kajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao, na akateremsha sakina. Leo tutajaambia hawa makafiri, sasa jambo la kushangaza, sasa tumfuate Allah, tumfuate hawa watu. Sheikh asema, wa man radiyallahu anhu, na yule ambaye Allah atakayemridhia, lam yaskhat alayhi abada, basi Allah hawezi kumkasirikia milele. Na hii yatupatia faida kuwa wale watu wa mwisho watakapo, watu watakapoingizwa peponi, Allah atawaambia kuna kitu gani ambacho sijawapa. Kwa baadhi ya riwaya sahihi sema, ewe Mola wetu tutakushukuru kunimetuposha na moto katuingiza peponi. Allah atasema, kuanzia leo nimewaridhia wala siwakasiriki tena. Saridwa, kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu yote ambaye Allah kumridhia, basi Allah hawezi kumchukia. Na hawa hawakuridhiwa ati walivyokufa, wameridhiwa wakati kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amewaridhia watu kama hawa, na wako watu hapa duniani Allah anawaridhia, sisi tuwajui, na kuna watu hapa duniani Allah anawachukia. Wako katika watu ambao Allah anawachukia kama makafiri na wengineo. Wathabata fi sahih, wasema wathabata fi hadithi sahih, na imethibiti kutoka na hadithi sahih, annahu sallallahu alayhi wa sallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam qala, asema, la yadkhulu an-nara, hata ingia mtu motoni, ahadun yoyote bayaa tahta shajara, aliyenichagua mimi chini ya mti, wale ambao walihudhuria na mtume pale hawaingii motoni. Haya maneno ya mtume, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni wahi kwa hawa, hawagusi kuingia motoni bali wataingia peponi. Sasa hii ni kiujumla, shekhe ametaja kuhusu masahaba aya, lakini maelezo yake ni marefu sana. Nukta nyingine shekhe asema kwa upande huko wa kulia inaandikwa fadhlul muhajirin, fadhlul muhajirin, ubora wa masahaba hawa muhajirin, ambao ni wale ambao walitoka Makka wakenda Madina, muhajir au yoyote ambaye alitoka sehemu yake akaja. Kuna watu wengine si watu wa Makka, kuna sahaba wengine si watu wa Makka kama Salman al-Farisi, usi mtu wa Makka, anatoka huko sehemu za Iran, na Abu Huraira, huyu ni Yemen, na Abdul Qais, wako wengi sana si watu wa Makka, lakini wataingia katika ile muhajirin kwa sababu wamekuja katika sehemu ya Madina. Sheikh rahimahullah ta'ala asema wa dhakara Allahu al-muhajirin, na Allah amewataja muhajirin, wasafahum, na akawasifu wao, bi annahum sadiqun, kuwa wao ni wa kweli. Sasa kiongozi wa muhajirin ni Abu Bakr Siddiq. Ha, sasa hawa leo mashia tuambia hawa leo kwa makafiri, sasa tumfuate nani? Allah asema hawa ni wa kweli. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema lilfuqara'i, yani wanapewa mafakiri, lilfuqara'i almuhajirin, yani mafakiri wale muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim, ambao waliotolewa katika nyumba zao, yani mtu akishi nyumbani kwake katolewa, wa amwalihim, na mali zao, watu waliacha mali zao, watu waliacha nyumba zao, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, walikuwa wakitafuta fadla za Allah na radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wayansuruna Allah wa rasula, na walikuwa kimnusuru Allah na mtume wake, ulaika hum sadiqun, Allah asema hawa ndio wa kweli. Si mchezo, watu kwa matajiri, kisoma kuna Musa bin Umair na kuna Abdurrahman bin Auf na Uthman radiyallahu ta'ala, walikuwa matajiri ajabu, wakafukuzwa wakaacha kila kitu. Leo sisi jambo hilo liwezekani kwetu? Sisi tukamwambia nitaondoka nazo, wakaacha. Na man taraka shay'an lillah awadhahu Allahu khaira minhu, mtu akiacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah humpa badali yake. Lakini watu hawajaelewa. Mtu afanya kazi ambia bana, tuonelea bana hizi ndivu zako bana, ziondoe hizi, kwa sababu kulingana na hii kazi utaonekana kama wewe si mtu wa kawaida, utachafulia kampuni yetu. Wa mwanamtu anyoa, dala sinyoe, sinyoe kwa sababu kunyoa ndevu ni maasi na ni katika kabairu dhunub, madhambi makubwa kunyoa ndevu. Lakini leo sisi tuona jambo la kawaida hizi ndevu. Bali Aisha radhiallahu ta'ala anha asema zinatu rajul al-lihya, pambo la mtu ni kuwa na ndevu. Sasa usiwe kama na kama wanavyosema mashaikh zetu, kuna Sheikh Abu Hashim, ukawa kidevu chako kama glopu. Sio hivyo, si uzuri. Anatakana mtu wajua, ukionekana na ndevu unaonekana picha nzuri sana, na ndio alivyo mwanamume, atakana wewe hivyo. Hii ni sifa ambayo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu. Thumma, kisha shekhe rahimahu ta'ala akataja fadhlu al-ansar, ubora wa ansar. Na kama tulivyokutangulia kuwa muhajirin ndio wako namba moja, alafu anafuatia nini? Ansar. Thumma dhakara al-ansar, kisha Allah akawataja ansar, faqala ta'ala, akasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman, na wale ambao waliokuwa na makazi yao maskani zao na walikuwa na imani, Allah akawasifia kuwa na imani, min qablihim, kabla ya wao, yuhibbuna man hajara ilayhim, walikuwa ni wenye kuwapenda wale ambao waliogula kwa ajili yao wakaja kwa wao. Moja saa nyingine uwezo kaja na mgeni, lakini katika nafsi yako ikawa upendi. Lakini sasa hawa walivyokuja Muhajirini kwa wao wakawa ni kuwapenda. Ikae nafikia wakati mtu ana wake wake watatu, anamwambia mtu chagua unayemtaka. Kia mchezo. Au mke ana wake wawili, anamwacha mmoja anampa mwenzake. Walikuwa ni watu ambao wanapendana, si leo. Upewa atatokea nani tidewe. Hawa ni watu ambao yani hatuwezi kuwafikia isipokuwa tunkuwafuata. Wala yajiduna fi sudurihim haja, wala hawapati katika nyoyo zao kitu cha undani, yani kitu ndani, mima utu, kwa yale ambao waliopewa wenzao. Wayuthiruna ala anfusihim, na walikuwa wakizifadhilisha nafsi za wao wenzao kuliko nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, hata kapo jambo dogo sana. Nukaona yule sahaba alikuwa na nyumba ghorofa moja ambayo Mtume ndiye alikwenda shikia kwake, Abu al-Ayyub al-Ansari. Aliposhukia Sam akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bana wewe kuwa juu yangu. Mtume akawa taka chini akasema, haiwezekani, mimi siwezi nikawa juu ya mtu, siwezi, haiwezekani. Ya Rasulullah, nakuomba uwe juu yangu. Yaani watu walikuwako wakipendana hata kama ni kitu kidogo. Wa man yuqashuha nafsi, na yule ambaye asikekuwa na nafsi yake kuibana. Shuha ile kusudia hapa ni ubakhili, lakini ubakhili unaofaa. Fa ulaika humul muflihun, basi hawa ndio watakuwa wenye kufaulu. Kuna ubakhili unaofaa, si huu wa senti. Salaf walikuwa na ubakhili na wakati wao, yani alikuwa na ubakhili na wakati. Wakati haupeleki katika moyo upuzi. Paka kuna mmoja asema, sidhani kama kuna siku mimi nilizungumza upuzi, lakini angalia leo sisi. Yani wakati ndio tumeudharau sana, lakini wakati ni kitu muhimu sana. Sawale walikuwako hawaachilii hata kama jambo dogo jema wanalifanyia kazi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahi aya ya kwanza yawazungumza Muhajirin, na aya ya pili yawazungumza Answar. Sisi ni hii aya inakuja, kuna sisi sasa, wale ambao waliona masahaba na watakofuata masahaba. Ni hii aya inakuja. Allah asema shekhe, thumma dhakara ta'ala hala almu'minin min ba'dihim, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja hali ya waumini baada ya masahaba. Min alladhina taba'u sahabata rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ihsan, wale ambao waliwafuata masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema. Saufai kumfuata sahaba kwa uovu, kwa wema, kwa sababu masahaba kuna baadhi ya masala mengine inawezekana wakateleza, ni wanadamu. Na hii inakuja katika kauli. Je, kauli ya sahaba wataka, kauli ya sahaba ikikhalifiana na Qur'an hukumu yake nini? Inatanguliza kauli ya mtume. Wanasema wanachuoni, kauli ya sahaba inakuwa ni hujja, inakubaliwa itapatikana sharti mbili: isikhalifiana na Qur'an na Sunna, na isikhalifiana na kauli ya sahaba mwingine. Hivi ndio ilivyo. Sasa ikipatikana kauli imekuwa na kinyume na kauli ya sahaba mwingine, ina haiwezi kuchukuliwa. Dhani imeeleka sasa. Kuna masuala mengine yanayokuja, kwa sababu kuna baadhi ya masahaba, kuna mambo mengine fulani yaweza kawafikia wao, ikawa hadithi haijamfikia. Sasa akatumia kauli ya zamani, inatokea mambo kama haya, alafu baadaye anakujaelezewa kauli nyingineyo. Ni kama nikitoa mfano, siku moja Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu alikuwa na Ibn Abbas. Sasa Ibn Abbas Abu Huraira akamtajia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ile hadithi ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu. Chochote ambacho kilichopikwa na moto basi chatangua udhu. Chochote ambacho kilichopikwa na moto lau kitawadha kwa kila udhu wako utakuwa unafanya nini? Unatanguka. Sa Ibn Abbas akamuuliza Abi Huraira kwamba je, waonaje maji ya moto nayo? Haya maji ya moto nayo yaonaje? Sasa Abu Huraira akashika mwana asli. Yeye hili hajalisikia kwa Mtume, akashika mchanga. Akasema na apa kwa yule ambaye aliniumba mimi. Nikikuelezea hadithi za Mtume usinipige mifano. Baadaye Ibn Abbas akamfahamisha kuwa Mtume amebainisha ni jambo. Sasa ikawa ni nasakh imefutwa. Mwanzo wa Uislamu ilikuwa ukila chochote ambacho kichipikwa na moto inabidi utawadha. Sasa akambainishia. Lakini angalia salafu vile walivyokuwako. Sasa nyingine mtu zikana sahaba akawa na jambo fulani amelifikia kwa Mtume, likawa baadaye ni mwanzo wa Uislamu. Ikawa ikaja kwa nini? Kaja ku kubadilishwa masala kama yale. Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja baada ya masahaba, yani tabi'in mpaka hivi leo, yaquluna rabbana, yani kusamehewa madhambi yao au Allah kuwarehemu, ni lazima waseme maneno yao. Rabbana, e mula wetu, rabbana ighfir lana, e mula wetu tusamehe sisi, wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, na wale ndugu zetu ambao waliotangulia kwa imani. Sama sahaba walitangulia kwa imani, hii dalili ya kukosoa Shia wanaosema alikufuru. La, Allah subhanahu wa ta'ala asema sabakuna bil iman, waliotangulia kwa imani. Wala taj'al fi qulubina ghilla, wala usitujalie katika ndani ya nyoyo zetu kitu cha ufundo au chuki. Lilladhina amanu, kwa wale walioamini, ambao masahaba. Yani haitakani kwa Muislamu yote awe na fikra mbaya, kama leo tunavyoona viongozi wengi wanaotawala wana sifa ya nini? Ya kupora mali. Lakini masahaba waliokuwa katika utawala walikuwa hana tabia hiyo. Tuacheni masala ya Yazid, kufa kwa Yazid ni masala mengine, tutoa Muawiya, tutazungumza masahaba. Tuelewana, tutazungumza masahaba Muawiya na wengine wote ambao walitawala katika masahaba Mtume. Sasa wakawa viongozi, hawakuwa na tabia hizi kama tunazoona leo, yani ya dhulma, ya kuua watu, ya kuiba mali za umma, ilikuwa hawana. Sasa mtu asiingie katika nafsi yake akasema kuna sahaba fulani alikuwa kipora mali, kama anavyosema Sayyid Qutbi akimsingizia Uthman radhiallahu ta'ala anhu, alikuwa kifuja mali akiwapa jamaa zake Bani Umayya, na ni uongo. Sasa lazima hapa hii aya, usiwe na kitu katika ndani ya nafsi yako kwa wale walioamini. Rabbana, e Mola wetu, innaka raufur rahim, wewe ni mpole na mwenye kuhurumia watu. Sasa hii ni aya yeka wazi kuwa tunatakikaniwa tuombe istighfar wa sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hatutakikaniwa tuwe na kitu chochote ndani ya moyo wetu. Mimi nashangaa na watu watokana watu na dini ndio wapite kwa wao. Huwezi kuijua dini mpaka upite kwa wao. Ndio al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala akawa maneno yake akasema, al-islamu daru, Uislamu ni nyumba, wasahabatu abwabuha, na masahaba ndio nyumba yake. Uislamu ni nyumba na masahaba ndio mlango. Sasa wewe watukane masahaba, huwezi kujua Uislamu mpaka upitie kwa hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja na mtume ambao ni masahaba, ashidda'u 'alal kufar, yani wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, wao kwa wao ni wenye kuhurumiana, Lakini leo masikitiko makubwa wa Uislamu wanatapeliana. Uislamu kwa Uislamu wanatapeliana. Achili ambari watu wa kawaida, mashehe, watu wanatapeliana. Sawa? Na hili ni jambo ambalo si zuri. Tarahu ruk'a sujada, utawapata ni wenye kurukuu na kusujudu. Yabtaquna fadlan min Allahi wa ridwana, wakitafuta fadla za Mola wao na radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi ujuhihim, sema alama zao katika nyuso zao. Min athari sujud, patikania kwa ile athari ya kusujudu. Dhalika, hilo mathaluhum fi Taurah, Allah sema mfano wake ni katika Taurah, Taurat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake asema Allah amewasifu masahaba kabla hawajaumbwa. Hii ni sharaf. Wakati wa Musa aambia kutakuja watu wafuasi wa Muhammad kushinda wafuasi wako. Wa mathaluhum fil Injil, na vile vile mfano wa Injil pia akaambia Nabi Allah Isa. Sasa hawa ni watu ambao hawajaumbwa, washasifiwa. Sasa ni watu ambao sio kuchezewa. Na mtu yote ambaye akitaka kuangamia duniani azungumze masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, visa viko maarufu, tawana mtu anaangamia. Wengi sana wenye kuingia katika mambo haya Allah subhanahu wa ta'ala anakuja waadhirisha hapa duniani. Allah akatoa mfano akasema kazari'in, kana mfano wa mmea. Akhraja shat'ahu fa azara, mmea ukawa ni yenye kutoa zile chipukizi. Mmea sio kimea, waanza kuota kidogo alafu inakuwa mkubwa hivi. Fa azarahu, ukawa na nguvu, kuta nguvu. Fastaghlaza, ukawa ni yenye kunenepa ule mmea. Fastawa ala suqi, na ukawa ni wenye kuwa imara. Yujibu zura, wale zura wakulima wakiona ule mmea wake anasikia raha. Kwa mfano mtu ampanda arago yake au ampanda mahindi yake, akiona vile ananawiri vizuri, ana nini, anakuwa na furaha. Liyaghidha bihimul kufar, lakini ili kuwakasirisha makafiri. Waada Allahu alladhina amanu, Allah amewaahidi wale walioamini. Waamilu salihat, na wakafanya matendo mazuri. Minuhum, miongoni mwao. Maghfiratan, msamaha. Wa ajran azima, na ujira ulio mkubwa. Hii aya yaelezea kuhusu sahaba na fadhila zake. Hapa baadhi ya mafasiri wanasema kazari'in, wasema ni mtume. Akhra shat'ah, akatoa shat'ah, akasema hapa masahaba. Faazarahu, wakani ni kufanya nini? Kumkinga. Hii Allah ametoa kwa mifano kuonyesha wazi kuwa masahaba walikuwa ni watu watukufu. Si kama leo, wajua leo ukitaka kumjua mtu rafiki, kama anavyosema maulamaa, yu'arifu nas filfitan, watu wajulikana katika mitihani. Ndio tumuombe Allah thabati. Sasa hiyo tunaonekana msimamo, lakini mtihani ikija ndio tutajulikaniwa wazo kwa wapi. Mtihani ikija ndio anajulikaniwa watu. Sasa mtu atakana niko na pamoja na yeye, ikija mtihani huyo mtu anakimbia. Na haya tumuombe Allah thabati. Sheikh akasema hukmu man abghadha sahaba, hukmu ya mwenye kumchukia sahaba. Yani huli uovu lioje. Yani inatokea mtu anamchukia sahaba. Na wako paka leo ndio hawa rafidha mashia. Sasa mtu mwenye kumchukia sahaba hukumu yake mvipi? Qala al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik Abu Abdullah rahimahullah ta'ala sema man asbaha minan nas, mtu yoyote atakayepambukia katika watu, fi qalbihi ghaidhun, katika moyo wake akawa na chuki. Ala ahadi min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa yoyote kutokana na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqad asabatuhu al-aya, hii aya imemsibu, imempata. Ndio ataingia hapa, liyaghidha bihim al-kuffar, ili makafiri ni wenye kukasirika. Itakuwa ashaingia katika ukafiri, mpata hii aya. Sasa haifai kwa Muislamu kuchukia masahaba, bali tunatakaniwa tuwapende ili ndio tuongoke, kwa sababu aya nyingi zatuhimiza sisi tuwafuate hawa watu. Hakuna aya ambayo iliyokuja isipokuwa imetulazimisha sisi kuwafuata hawa. Mimi nitatoa tu aya moja tu, aya nyingi. Kila mtu katika swala tano achilie mbali swala za sunna, wanasema ihdinas siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha ni kina nani? Hapa katika hii aya kunitoja watu watatu au makundi matatu. Kuna kundi ambalo Allah amelineemesha, alafu kuna kundi ambalo Allah amelikasirikia, alafu kuna kundi ambalo Allah amelitangaza kwa ni kundi liliopotea. Na lazima tuwe katika ile kundi ambalo lilioneemesha. Kina nani? Al-Sheikh Al-Amin Shanqiti rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Adwa'ul Bayan asema min alladhina an'ama Allahu alayhim, katika aya Allah subhanahu wa ta'ala akasema min alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sa ukitaka Allah aliyoneemesha min an-nabiyyina manabii was-siddiqina na wasema kweli, na katika wasema kweli wa kwanza ni Abu Bakr as-Siddiq, wash-shuhada na mashahidi, na shahidi wa kwanza anaingia hapa ni Hamza, wasalihin wa afdalu nnasi baada al-anbiya as-sahaba, na watu bora baada ya mitume masahaba. Sasa huwezi kukimbia, ni pale pale. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wana sharafu kubwa sana. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu, na wale ambao walioamini, wahajaru, wakahama, wajahadu fi sabilillah, na wakawa ni wenye kupigana vita kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina awa wa nasaru, na wale ambao waliwapatia wenzao wakawahifadhi wakawapatia wenzao makazi, wanasaru na wakawanusuru, ulaika humul mu'minuna haqqa, basi hawa ndio waumini wa kweli, lahum maghfiratun, wao watapata msamaha, wa rizqun karim, na riziki iliyo na ukarimu. Hii ni aya yaelezea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sa Allah ameita Waislamu, Allah ameita waumini kweli kweli. Leo tajaambiwa kwa baada ya Mtume kufariki ati masahaba walizitaji, basi wasiofadhali wasiosema ile ridha iliyotokea Abu Bakr as-Siddiq akawapiga vita wakarudi, wao hawaitambui ile, wasema walizitaji. Hata huyo aliyopiga vita pia alikuwa kafiri, isipokuwa watu sita au sijui watu watano, na kuwataja kumtaja wataja taja wale, kuna Abu Dharr, kuna Miqdad, kuwataja ni watu wachache. Tafadhulu sahaba, tofauti ya masahaba katika fadhila. Masahaba tumesema ni bora, lakini wao kwa wao wanatofautiana kwa fadhila. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, yani hapa fi sahaba, katika masahaba, ama ni Sheikh asema Allah atataja aya ya kuweka wazi katika sala kama haya, mubayinan fadhilatan au mubayinan fadhilata, Allah hali ya kubainisha fadhila zao, man anfaka min qabli al-fath, yule ambaye aliyetoa kabla ya ushindi wa fathu Makka, nayo wa huwa sulhu al-Hudaybiyya, hii katika sulhu al-Hudaybiyya, hawa walioshiriki katika hii wana fadhila zao, waqatala na wakapijana ala man anfaka min ba'd, kwa wale ambao wenye kutoa baada ya hii fatu, yani fatu Makkah, yani shindi. Waqatala wakani kupijana, wakullan min almunfiqin, na kila katika wale ambao wenye kutoa kabla alfathi, waliotoa kabla ya fathi Makkah, wa ba'dahu, na wale walitoa baada fathi Makkah. Kuna masahaba ambao walikuwa ni kabla fath na wale baada fath. Wa'ada Allahu aljanna, Allah wote amewaahidi pepo. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, la yastawi minkum, hawa sawa kati yenu nyinyi. Waambia wao masahaba, man anfaqa min qabli alfath wa qata, yule ambaye aliyetoa kabla ya ushindi na akapigana, ulaika hao a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd, hao wana ujira mkubwa kuliko wale ambao wenye kutoa min ba'd wa qatalu, baada ya fathu Makkah na wakapigana. Wa kullan, lakini wote, wa'ada Allahu alhusna, Allah amewaandalia husna, na husna likusudia hapa aljanna, pepo. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah anayajua au ni mjuzi, anayajua yale ambayo mnayafanya kwa ujuzi. Yani Allah ana ujuzi kuyajua yale yote ambayo mnayafanya, Allah ni mjuzi. Sahi aya ikawazi kwa masahaba ni watu peponi. Aya Allah kawataja hawa hawako sawa, lakini wote nimewaandalia nini? Pepo. Sasa sisi ambao hatujijui kama tutaingia wapi, alafu baadaye tuanza kuhukumia watu ambao mtu ashabashiriwa pepo. Angalia, kuna kisa kimoja, siku moja Mtume alipokwenda Isra wal Miraj, aliona nyumba nzuri sana, alafu akamwona mwanamke na tawadha. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza malaika, hii ya nani? Akaambiwa, hii ya mtu katika umma wako, katika umma wako. Asema, mimi pia katika huu umma? Akaambiwa, hii ya katika Quraysh, au ikaja katika Arabu, wa Arabu. Akasema, mimi ni Mwarabu. Akaja katika Quraysh, akasema, mimi ni Quraysh. Akaambia, hii ya Umar ibn Khattab. Sasa akaja akamwelezea Umar radhiallahu ta'ala anhu, kwa nimeona nyumba, akamweleza kila kitu. Akamwambia, umeingia? Akaambia, nakuonea haya ee Umar. Umar akaanza kulia. Leo ambia Umar si chochote. Sasa ni mambo ya kusikitisha. Abi Darda radhiallahu ta'ala anhu iliposhuka suratu idha zulzilatil ard zilzala, suratu zilzala, au la, iliposhuka suratu al-bayyina, naam, suratu al-bayyina, akaambiwa Mtume akamsomee Abu Dharr al-Ghaffar, akamsomee Abu Darda, ndio akamsomee. Akaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfuatia Abu Darda, akaambia, nimetumwa na Allah nije nikusomee. Asema, Allah amenitaja jina langu? Asema, naam. Sahaba akaanza kulia. Leo aambiwa husi Muislamu. Sahaba watu si watu wazuri. Wao wasema Mtume huse ingi peponi. Sasa Bilali tu ashamtoa. Mama sahaba, Bilali mtu mwema, na ni mtu wa peponi. Sasa Mtume huse ingi peponi. Haya, Usama bin Zaid alikuwa mweusi pia, haingii peponi. Sahawa, hii si dini bali dili. Hawa kweli, kwa sababu ni watu ambao wanaenda na maslahi. Sheikh akasema, annahyu an sabbi sahaba, makatazo ya kutukana masahaba. Hili ni jambo baya zaidi, ikafikia mtu mpaka inafika wakati atukana masahaba. Hili ni jambo ambalo baya zaidi. Wa fi sahihain, na katika sahihain yani Bukhari na Muslim, an Abi Said al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu kwa sahaba huyu Sa'd bin Sinan radiyallahu ta'ala anhu kunia yake Abi Said al-Khudri qala asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam asema la tasubbu ashabi musiwatukane maswahaba zangu. Hii haikutokea ati maswahaba hakutukanana, ni maswahaba ulitokea suu tafau wao kwa wao, lakini angalia mtume akatumia maneno usiwatukane maswahaba zangu. Wa fi lafdhin li muslim, na tukalafdhi ya Imamu Muslim, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la tasubu ahadan min ashabi, usimtukane yoyote katika maswahaba zangu. Falau anna ahadan, basi mtume atoa mfano, lau mmoja kati ya hao maswahaba anfaka, akatoa kitu, asema falau anna ahadan anfaka mithla uhudin dhahaba, mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano akasema lau mtu mwingine asiyekuwa sahaba akatoa mfano wa jabali Uhud dhahabu, akalitoa kwa ajili ya Allah, yani khalisan kwa ajili ya Allah, hakuna ria, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, haezi kufikia kibaba hichi hichi kibaba wala nusu kibaba. Yani wewe ukatoa jabali Uhud, jabali Uhud wanalijua walioko na Madina, maulama wanasema Madina nzima ukizunguka ile jabali Uhud lote. Sasa lao kalitoa kwa ajili ya Allah lillah, alafu sahaba akatoa hichi au akatoa hichi, humfikii yeye, akatoa tu mchele, wewe huwezi kumfikia. Sheikh asema walmud, na mud rubu saa, ni mud inakuwa ni robo ya saa, yani inakuwa hivi, mud ni kibaba, kibaba sikiko hichi, kibaba kinakuwa hivi. Na wanasif nisfu mud, yani kibaba kiko hivi, saa nusu yake ni hichi, na saa ni arbaatu amdad, saa ni vibaba vinne, yani hichi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, ndio saa. Sasa mtume alikuwa akioga na saa akitawadha na mud, tujiangalie sisi tufanye nini. Haya si maneno yangu, kumbuka Sheikh Ahmad alitufundisha katika Sunan Abi Daud, Sunan Abi Daud sahih, Sunan Abi Daud ya Sheikh Al-Albani, alikuwa akioga na swaa arba'at amdad, yani moja, mbili, tatu, nne, na kitawala na mud, na waambie walikuwa kitakata. Wewe waoga na ndoo zima maji, watoka sabuni ziko washikioni, Allahu ustaz bado. Yani sasa hii kuonesha wazi kuwa yani anatakana mtu asifanye israfu. Walmaana, na maana ma balagha hadha alqadar, asema haijafikia kiwango hichi, aliyasir kidogo, min fadlihim wala nasifahu, kutokana na fadhila zao wala nusu yake. Yani kuonesha wazi msahaba ni mtu hatari sana, ikiwa yeye atatoa nusu kibaba humfikii. Haji akitoa jawali Uhud, wewe utafanya nini? Lau ulimwengu mzima upewe uitoe kwa ajili ya Allah, kufikii kabisa. Sasa ikiwa hawa wenyewe akifanya wema tuwafikii, kwa nini uanze kuwatukana? Kwa sababu kumtukana sahaba ni kujitia katika laana. Sasa hii inaonyesha wazi kwamba sahaba hawafai kutukana. Sheikh Mahmud Shakir rahimahullahu ta'ala ana kitabu chake akakiita la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba, akimradi Said Qutbi. Na katika baadhi ya maulama ambao walimnasihi Said Qutbi ni huyu Mahmud Shakir, alimnasihi nasihi sana, lakini Said Qutbi alikuwa ni mkaidi na kibri. Kile kitabu nilikuwa nacho sijui kiko wapi, lakini kizuri sana, ameelezea zile barua alikuwa kimwandikia na Said Qutbi kwa kizurudisha. Sasa Sheikh Mahmud Shakir ana kitabu la tasubu ashabi, fai mtu kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba kama tulivyozungumza si watu wa kawaida. Yaani ukisoma sahaba yule wa chini zaidi, yule wa mwisho, ana fadhila ambazo wewe huwezi kuzifikia. Nukta nyingine, Sheikh asema shahadatu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lahum alkhairiyya. Allah au Mtume sallallahu alayhi wasallam amewashuhudia masahaba zake kwa ubora. Sheikh asema rahimahullah ta'ala wa fi sahihain aidan, na kutoka na sahihain yani Bukhari na Muslim, an Imran bin Husayn radiyallahu ta'ala anhu, kutoka na sahaba Imran radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu. Kuna baadhi ya riwaya kuja khairul quruni qarni, hii riwaya ni dhaif. Riwaya ile sahih, khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu. Thumma alladhina alunahum, kisha wale tukufuatia baada yake. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao tukufuatia baada yake. Qala Imran, Imran akasema, la adri, mimi sijui, adhakara baada qarnihi qarnain au thalatha, sijui alivyotaja baada karne yake ni karne mbili au karne tatu. Hii ndio inaitwa shaka min rawi, yani rawi anakuwa na shaka, haijulikana alizitaja karne mbili au karne tatu. Thumma, kisha Mtume akasema, inna ba'dahum, yani baada hizo karne, karne bora, qauman, watakuja watu, yashhadun wala yustashhadun, yani wao wenyewe wanatoa ushahidi ambapo hawajaambiwa watoa ushahidi. Na hisi mvioja hivi, yani hujaambiwa watoa ushahidi, mtu anatoa ushahidi. Hii ishatokea mambo kama hayo. Kama ile mmoja anazungumza asema, dharabani fabaka, wadha asema dharabani, amenipiga mimi alafu akalia yeye, wadhalamani thumma ishtaka, kisha kanidhuluma kana kanishtaki. Ndio yanatokea, yani ankupiga alafu yalia yeye, alafu akakudhuluma kana kukushtaki. Ndio yasema yanatokea, watu wanatoa ushahidi hawajaambiwa watoa ushahidi, wayakhunun, na watakuwa wanafanya khiana, tuko nao tele huko, wala yu'tamanun, wala itakuwa wafanyi uaminifu wako. Leo mashehe wangapi wapewa pesa za kufanya maendeleo na kujenga misikiti, watu wanajenga majumba yao. Tuko nao wanafunzi tunasoma nao, watu wanakwenda kuchukua pesa ya kusoma kujenga madarasa, mtu ajenge madarasa. Wako hao watu wanafanya khiana, wayandhurun wala yufun, na wanaika nadhiri wala hawasitekelezi. Wayadhhar fihi musliman, na watadhirika na unono. Lakini si kila mtu mnono, na mambo asema hata sifa zao hawa ni vi wanono kabisa, naona wameshiba kwa zile vitu ambavyo vya haramu. Sahihi ndugu zangu wa Islam, hairuhusiwi ni Muislamu kuwa na tabia kama hizi. Kuna riwaya nyingine hapa hapa kama sikukosea katika Sunan Ibn Majah, Sheikh Al-Albani amesahihisha, akataja katika dalili za kiyama, kutatokea watu watakuwa wao wanajifanya kuwa wao ni wanachuoni, na ile hali wao si wanachuoni. Itakuja fikia kadhi, yusaddaqu fiha al-kadhib, mtu muongo ataitwa mkweli. Wayukadhabu fiha sadiq, na mtu mkweli ataonekana nini? Mtu muongo ataonekana ni mkweli, na mtu mkweli ataonekana nini? Muongo. Wayukhawwal al-amin, na mtu mwaminifu, tapeli, atafanywa ndio tapeli. Galia vile, alafu na huyu tapeli atafanya ni mwaminifu. Wayantiqu ruwaybidha, na watazungumza watu ruwaybidha, mruun tafi, yani mtu duni thamani, sio kuna ilmu. Leo tuwaona mtu hana ilmu aingia katika studio atoa fatwa, yafaa haifai, yafaa, haifai. Yaona haya mambo mazuri haya, mambo mazito. Mimi nashangaa hapa kwetu, Allah alimsimi. Mimi najua kwa masalafi, wala sisemi kwa tinawatetea. Mimi katika mashahidi salafi ndio nimeketi, nimewasikia kiuza maswali, ikiwa hajui mtasema la adri. Lakini hawa tunawajua leo hawa suna matata. Au wengine katika ahli bidha hawaezi mbele za watu kusema hatakuwa hajui. Hawasemi kitu. Aona aibu. Ambapo Sheikh Abdul Muslim Abadi aweza kuuliza maswali zaidi ya 10, asema la adri, la adri, la adri. Isal ghairi. Uliza mwingineo. Lakini leo sisi mtu auliza maswali mie wazidisha, wasema zidni, zidisha. Yaani mtu aone njia bila kawaida. Hii kuzidisha maswali haya mambo mazito. Kuna mambo mengine kawaida haya tuweze kidogo, ah bwana mimi nina swali bwana lakini sikutawadha. Haya mambo kawaida ni ah bwana katawadha. Rudia tena swali. Lakini kuna mambo mengine kuingia katika fatwa maulama wasema yatakawali ahliya. Ikiwa yeye hujapata sharti zile, hata kama utalijibisha ile swali ukalipatiwa kwa madhambi. Nikoona alhamdulillah maulama katokea vitabu, kuna kitabu kutubul fatawa. Lao ingekuwa ni mtu anaingia katika idhaa au sehemu yoyote msikitini akaanza kusoma fatawa za maulama ni aula zaidi. Asoma swali na jawabu. Lakini mtu kuketi katika kiti, niulizeni. Eh, hii ni hatari. Hii ni hatari. Kwa sababu nini nasema hivyo? Leo sitaitaja hii redio. Nisikiza habari. Kuna bwana akazungumza maneno mengi siasa siasa, alafu baadaye akajiingiza katika mambo ambayo hayajui. Akasema wajua kuna Waislamu wengi sana wanakosea katika swala zao. Eh, wanakosea vipi? Saa nyingine mtu heza akaja msikitini akapata swafu zimejaa, yuko yeye peke yake, yaani bi maana katika swafu tasimama yeye peke yake. Sasa huyu haruhusi kufunga swala huyu mpaka asubiri watu waje. Amwache hata kama watu watachelewa vipi, amwache imamu akose rakaa kwanza, ya pili, ya tatu, yeye abaki vile vile. Asiswali kivyake. Tutazungumza katika redio. Haya sasa. Utasema nini za mambo kama hayo? Sasa wallahi masikitiko. Fadhlul Ansar. Ubora wa Ansar. Hapa amerudia tena, lakini hii inawakusudia Ansari na wasiokuwa Ansari. Lakini ameleta hii Fadhlul Ansar kwa lengo lingine. Wa fihima an Anas radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ayatul iman, alama ya iman, mtu kuwa na iman, hubbul ansar, ni kuwapenda ansar. Yani mtu akiwapenda ansar, yani watu wa Madina, huyu ana iman. Wa ayatul nifaq, na mtu kuwa na unafiq, bughdul ansar, kuwachukia ansar. Ash-Sheikh Rabi wafaqahu Allah katika usulu sunna ya Imam Ahmad akaitaja hii hadithi, alafu akasema hii haimaanishi kwa Ansari peke yake. Hapa ametajwa na hii vile vile inaingia kwa Muhajirin, kwa sababu maulama wanajua wazi kuwa, na ni kitu ambacho kiko wazi kuwa, Muhajirin wana fadhila zaidi ya kuliko Ansar. Sasa ikiwa utakuwa ni wenye kuwachukia Ansar, vile vile umewachukia Muhajirin. Sasa hii aya pia inawahusu Muhajirin. Kwa mtu yote ambaye atakimchukia Muhajirin pia anaingia katika nifaq. Wa fihima anil Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala fil ansar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kuwaambia Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min, yani hawapendi nyinyi isipokuwa mtu muumini. Wala yubghidhuhum illa munafiq, wala hawachukii nyinyi isipokuwa ni mtu mnafiq. Man ahabbahu Allah, asema man ahabbahum, mwenye kuwapenda nyinyi, ahabbahu Allah, basi Allah naye atampenda. Wa man abghadhahum, na mwenye kuwachukia nyinyi, abghadhahu Allah, basi Allah atakuwa ni kuwachukia. Ndio mashia wanchukiwa wale watu. Nyinyi waona wale kwa sawa wale. Nyamjaona, umeona kwa sawa, ushaona wanaume zao kutembea. watembee utafika kama ni wale kama wazee ambao wale wakunja migongo wakitembea tembea hivi, yani kama mtu ampinda wote kwa hivi. Alafu uliona ni dini gani ambao mwanamke, yani mwanamume anakuwa katikati ya wanawake zaidi ya 50? Mshaona kitu kama hilo? Ha? Hata hao wasio kwa Uislamu wa Kristo hatujaona mambo kama yale. Hata kio kule katika makanisa yao yule pastor wao anakuwa mbele. Lakini hawa walikuwa wakija Madina, utapata wanawake kama 50, mume yuko katikati, yule shehe yuko katikati, katikati yao ile pale center. Alafu yotoa mawaidha. Sasa dini gani? Hisi dini. Hawa watu wanakuja chafulia watu Uislamu. Na hawa ndio njia rahisi kuingia motoni hawa watu. Hii ndio njia rahisi. Kwa sababu njia wajitakia mwenyewe. Wewe unitukana Qur'ani, unitukana sunna ya mtume, unatukana maswahaba, tarajia nini? Na hii nchi ndugu zangu Waislamu si nchi maskini, si nchi tajiri, si maskini sana. Iran. Iran nchi maskini isipokuwa makafiri ndio wanaipa pesa. Nchi nyingi wanaipa pesa ili kueneza ushia. Lakini hawana kitu. Na vile vita hatu masikia siyo ati atapigana na Amerika ni porojo tu zile. Zazungumza vile visa cha hikayat. Lakini wale lengo lao wanataka kuangamiza dola ya Saudia, ndio lengo lao. Lengo lao ndio kuona pale Saudia, Allah ajaze khairi, waliposimama wima wakapambana na al-Yaman. Sababu ilikuwa sha wale mahuthi ilikuwa shatiwa fikra. Na wale mahuthi wakati wa Sheikh Mukbil ni tofauti na sasa. Sawali likuwa wanawatumia wale ili waingie katika sehemu ya Jazan Samita, waingie ili waingie Saudia, lakini alhamdulillah wakawa ninyi kuondolewa vitimbi vyao. Sahawa si watu wazuri, na ni watu ambao wana amana, hawana uaminifu, wana khiana. Sasa leo naona nchi kama ya Qatar ampija makamama mtu kama yule. Kwa sababu kuna watu naona kuwa kwa nini Saudi imemtenga Qatar? Kuna mambo ndugu zangu Waislamu. Qatar ni wapate ufahamu mfupi tu. Qatar ndio nchi ambayo yahifadhi magaidi. Watu wote wale magaidi walioovu makimbilio yao ni kule. Kuongoza shekhe wao Yusuf Qardawi yuko huko. Na makundi yote ya haramu yuko kule. Bali imepatikaniwa uthibitisho mkubwa, silaha nyingi ambazo zinazuniwa Qatar na ni nchi kidogo chawapelekea hawa makundi na kuwasimamia. Vile vita baina ya Saudia na Yemen wanavyopigana kuwazuia wale mashia wasiingie, kwa sababu nchi za Kiarabu kila nchi inatoa jeshi lake. Sasa ikawa ni mambo ya siri yanazungumzwa. Qatar ikawa inatoa siri, inawaambia wale wapinzani. Sasa kuonekana ni watu ambao hawana uadilifu wote. Lakini leo huko kwetu, kwa sababu watu wengi hawafuatilizi habari, sema wale bana wabaya, kwa nini? Si ubaya, watu wanaangalia dini. Tuangalia nini? Dini. Si tunashindwa kula, angalia huko. Watoto wake, ya Hussein, ya tunashindwa huko. Sikia watu wafanya. Na hii laana sasa. Wewe watarajia nini wewe? Sheikh asema wa fi sahihi Muslim. Na katika sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ومن حديث أبي سعيد نبيه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبغض الأنصار حمتكي أنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر أمت أنباي ألي مؤمني الله نسيك يمشو نهي آت اسمه إيه حديث من أجل فيل حمتكي مهاجر mtu ambaye aliyemwamini Allah na siku ya mwisho. Bi maana yake ni mwenye kumchukia anatoka katika Uislamu. Mtu kiachukia maswahaba anatoka katika Uislamu. Kwa sababu mpaka Abu Zeza taan kumtukana sahaba, kumtia dosari. Basi huu ni uzindiki. Na uzindiki ni mtu kuficha unafiki wake ndani ya moyo na kuudhihirisha wema. Fadlu ahli Badr, ubora wa watu ambao walipigana Badr. Wa fi sahihain, na kutokana na sahihain yani Bukhari na Muslim, min hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kutokana na hadithi ya Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakika mtume sallallahu alayhi wasallam qala amesema fi qisati Hatib ibn Abi Balta'a katika kisa cha huyu Hatib huyu sahaba asili yake ni muhajir kutoka Makka sa alikwenda Madina na mtume sallallahu alaihi wasallam alafu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameandaa kikosi watu waende Makka sawa kwa sababu huyu bwana alikuwa na mfungamano na wale kule kibiashara na vile vile alikuwa na mafungamano si masala ya kidini akaandika barua kuwafahamisha kuwa mtume atakuja huko ile barua akampa msichana msichana akaitenda na nyele zake sekenda mtume sala salam akaitoa wahi wa khatib yani hatib ameandika barua na amempa msichana ikabidi maswahaba wakamfuatia wakamwambia itoe kasema mimi sina kaambia hatuwezi kusema kuwa huna mtume sala salam ametuambia uko nayo sawa alimtishia wakamwambia usipoitoa basi sisi tuweza kukuvua nguo zako ah alipoona hali ni vile ikabidi aitoe katika nyele yake masahaba hawakufungua ile barua lakini leo ingekuwa si leo mtu afungua mtu apiwa bahasha akapeleke kwa shehe fulani mtu ashanywe ile bahasha ili ni rangi fulani anaenda dukani anakuta fungua alafanya na ile ile sasa ikafunguliwa kwa mtume ikawa inatoka kwa huyu Hatib sasa katika ilipokuwa inasoma kulikuwa kuna masahaba walikuwa kwa hawataki mchezo kama Umar radhiallahu ta'ala anhu hawataki mchezo akasema ya Rasulullah hadha munafiq huyu ni mnafiki niache mimi nimkate kichwa chake kwa kuandika ile barua kuelezea wale mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la innahu kad shahida badra huyu ameshuhudia badr vile vita vya badr na masahaba walikuwa watu 13 alishuhudia huyu wama yudrika na ni jambo na ni jambo gani ambalo lisikulisha wewe je unajua la'alla Allah itala ala ahli badr huenda Allah subhanahu wa ta'ala au hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaangalia watu wa Badr faqala akasema i'malu ma shi'tum fanyeni mnavyotaka nyinyi faqad ghafartu lakum mimi nishawasamehe yani vile vita vilivyopigana Allah alitoa ofa kwa watu hata kafanya nini Allah wasamehe yawezekana kwetu sisi sasa hili ni kosa kubwa lakini angalia akamemwache ameshuhudia Badr sasa Umar ameshuhudia Badr sasa ikiwa nyinyi mashia masema Umar kwa nini alimkosea mtume heshima mtume alipowaambia maswahaba kwa nileteeni kitabu niwaandikie hamtapotea baada yangu mimi Umar radhiallahu ta'ala anhu alisema nini ya Rasulullah yakfina kitabu Allah mtume wa Allah tuhiye kitabu cha Allah mtume akatisha tena leteni Umar akaeleza vile vile katika baadhi ya riwaya Umar radhiallahu ta'ala anhu akasema mtume homa imemzidia sasa maswahaba wakawa kwa tofauti wakawa katika rai mbili wengine wanasema tulete tuandikiwe wengine wanasema yatosheleza kitabu cha Allah fadajja alqawm yani kwa nafujo na mtume ni mgonjwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafukuza akamwambia tokeni tokeni sababu mtu mgonjwa kisikia ile kelele akamwambia tokeni Ibn Abbas asema inna razia kullu razia asema huu ni msiba juu ya msiba sasa mashia wasema eti ile kile tokile kitabu ilikuwa aandikiwe nini ati Ali bin Abi Talib mambo gani haya watu sijui akili zao ziko wapi yaani watu ambao kama wanavyosema ndugu zetu wa Tanzania vichwa mchunga yani hawajielewi yani tu hajielewi fadhlu ashabi bai'ati ridwan, bora ya watu ambao walimbea Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ridwan, ambao hii ni ile ile aya tuliyosoma katika sura al-Fath. Wa fi sahih Muslim an Jabir Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, na kutoka sahih Muslim, kutoka kwa hadithi ya Jabir radiyallahu ta'ala anhu, huyu Jabir alikuwa ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, babake alikufa vita vya Uhud. Akamwambia Jabir, na kuhusia na dada zako, asemekana alikuwa na dada zake sita. Sasa Jabir akaenda kaoa, akaulizwa na Mtume, ya Jabir, je, umeoa Thayyib ama Bik? Umeoa msichana mwanamwali mdogo au umeoa msichana ambaye Thayyib ambaye ashaolewa au akaachwa? Akasema, ya Rasulullah, nimeoa Thayyib, ni msichana mkubwa. Kwa nini? Akasema, wasia wa babangu, kwa sababu asema nikioa msichana mdogo na dada zangu wadogo hakutakuwa na heshima. Na hii mbabil faida, ikiwa wewe unajikuta wazi kwa wewe na dada zako unaangalia wadogo, tafuta msichana ambaye kama kwa wazi kwa mama yao. Ndio Jabir huyu radhiallahu ta'ala anhu. Qala, sema, akhbaratni Ummu Mubashir, asema amemwelezea yeye Ummu Mubashir radhiallahu ta'ala anha, annaha samiat an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul inda Hafsa, huyu naye sahabia wa kike alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema katika nyumba ya Hafsa radhiallahu ta'ala anha, akasema, la yadkhulu an-nar, hawataingia motoni, insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kitaka, min ashabi shajara, katika watu ambao walimbai Mtume chini ya mti, ahadun yoyote, alladhina bay'u tahtaha, ambao walimbai Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti kama ule. Wa kana adaduhum, na walikuwa idadi yao wale ambao walimbai kuwa popo, tunakubai Mtume hata kama tutauawa sisi hatujali, akthara min alfin wa arbamia, walikuwa ni zaidi ya 1400, wengi sana, zaidi ya 1400, min jumlatihim au min jumlatihim, miongoni mwao waliohudhuria Abu Bakrin, ni Abu Bakr, wa Umar, na Umar, wa Uthman, na Uthman, wa Ali, na Ali. Sahili radd kwa Mashia wa kosoa tartibu sahaba fil fadhl, kuwapanga masahaba katika fadhla zao. Kama tulivyoelezea, masahaba ni watu bora, lakini wanatofautiana wao kwa wao. Wayaatakid ahli sunnat, na wanaitakidi ahli sunnat wal jamaa, anna khaira hadhihi al umma, mbora wa umma huu, baada nabiyiha, baada mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakrin, yani Abu Bakr ni Siddiq, ni Abu Bakr ni Siddiq, yani hakuna mtu bora baada mtume ni Abu Bakr. Hii ni itikadi ya ahli sunna. Mtume alipokufa hakuna mtu bora kama yeye, kiilmu hawamfiki, kiucha Mungu hawamfiki, kiimani Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Thumma Umar al-Faruq, kisha Umar, baada al-Faruq Abu Bakr akaja Umar radiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha ijma'u min as-sahabati wa tabi'in, na hii ni ijma' ya masahaba wao wenyewe na tabi'in waliokuja baada ya masahaba, kinyume na leo mashia wajidaisha wao kuwa ati ni Ali bin Abi Talib. Si uongo, hawa ni waongo. Nachozungumza hichi ni jambo ambalo halina mashiko yoyote. Lam yakhtalif fihi ahadun minhum, hawakutofautiana kati yao. Wakad tawatara asema na imekuja kwa riwaya nyingi sana, sio kwa na shaka, an-naql kunuku an amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kutokana na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, anna khaira hadhihi al-umma, Ali mwenye asema kuwa bora wa umma huu, baada nabiiha, baada mtume wake Abu Bakr thumma Umar, alikuwa ni Abu Bakr kisha Umar. Hadha sama Shia, bora wa mtanguza Ali, na Ali mwenye bin Abi Talib alikuwa akitanguliza hawa. Wana visa vingi wanavitoa sifa kweli morongo, visa vingi ambao wanazitoa hawa watu si visa vya kweli, ni visa vya uongo. Bali Ali bin Abi Talib katika wake zake aliooa, alizaa mtoto kitwa Abu Bakar, alizaa mtoto kitwa Uthman, alizaa mtoto kitwa nini, Umar. Ikiwa ana chuki na wao, kwa nini mbona amewataja majina yao? Alafu la kushangaza, Umar yani Abu Bakar Siddiq alipofariki, alipofariki Abu Bakar, mke wake Fatima binti Umais alimuoa. Sasa mambo ambayo hawa haeleweki, wana visa vingi sana wanavizungumza na sifa ukweli. Wayuthalithu ahlu sunnati, na ahlu sunna wanasema mtu wa tatu bora baada Abu Bakar kisha Umar ni bi Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Uthman radiyallahu ta'ala anhu ndiyo wa tatu bora. Leo Said Kutbi asema alikuwa mtu mwovu akifanya ubepari. Sasa wema aliofanya si mchezo, fanya wema mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mimi sioni isipokuwa wewe, wema ameufanya. Wefikiria mtu kuandaa jeshi vita vya Tabuk, kwa vita vigumu sana, na kaandaa jeshi kwa pesa zake na kila kitu. Leo watu wanamzungumza Uthman radhiallahu ta'ala anhu, wema wake ni mwingi. Wayurabbiuna bi Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, na wanasema wanne wao ni Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Kuna swali kijao inshallah tutakujaingia ahli bait. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.